Bağa girdim kiraza, bağa girdim kiraza, yar nazara ben niyaza, yar nazara ben niyaza. Hani ya söz vermiştin, hani ya söz vermiştin, gelecektin bu yaza, gelecektin bu yaza. Garibim, garibim, yol bilemem, öksüzüm, sensizim, ben gülemem. Garibim, garibim, yol bilemem, öksüzüm, sensizim, ben gülemem. Aman evin önümde oturmuşlar, gene yetmeyen sicede benim yoluma bakar. Aman senin bir bakışında yine şu an tebi yakar, barak yakar. Aman, aman Gülsinen arasında da bunun kurbanın olur. Baharın gülleri kokar, baharın gülleri kokar. Valla yine yıktın yuvamı da, gençliğine duymuyorsun. Aman aman ben öldüm. Kirazlara ağıl oldu, kirazlara ağıl oldu, tatlılaştı bal oldu, tatlılaştı bal oldu. Bana I'm